do. Europa FM, ora 7, bună dimineața. Iulia Noghi vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Iulia! Bun găsit la știri, proteste la Caracal și Craiova. Câteva sute de persoane au ieșit în stradă aseară nemulțumite de ancheta în cazul presupuselor crime. Vinovați, sunteți vinovați! Pensiile speciale vor avea un sistem de impozitare graduală între 10 și 50%, potrivit unui document aflat în lucru pe masa guvernului. Iar elevii și părinții critică propunerea premierului de a prelungi vacanța la solicitarea patronatelor din turism. A fost protest aseară în Caracal, câteva sute de persoane nemulțumite de ancheta în cazul presupuselor crime, cărora le-ar fi căzut victime Alexandra și Luiza, s-au strâns în fața primăriei. Peste 100 de tineri au ieșit în stradă și la Craiova. Informațiile... Jurnalul de dimineață Europa FM. Așadar, a fost protest aseară în Caracal, câteva sute de persoane nemulțumite de ancheta în cazul presupuselor crime, cărora le-ar fi căzut victime Alexandra și Luiza, s-au strâns în fața primăriei. Informațiile vin de la Liliana Nicolae. La Caracal, oamenii au scandat în fața poliției din localitate și au pornit în marș spre casa în care se presupune că cele două fete ar fi fost omorâte. Protestatarii erau profesori și colegi ai Alexandrei, fata de 15 ani, răpită acum o săptămână de Gheorghe Dincă. Vă reamintim, Alexandra a sunat de 3 ori la 112 cerând să fie salvată, dar operatorii de acolo și polițiștii au tratat-o ironic și fără nicio urmă de compasiune. Și la Craiova a fost protest. Corupția ucide îngeri sau credeam că sunteți oameni sunt mesajele tinerilor care au venit la manifestație. Dacă ar fi fost vorba de copilul unuia dintre autorități, s-ar fi chinat imediat și pentru că a fost vorba de o simplă fată din Caracal, nu s-a putut face nimic și nu este vorba doar de aia, este vorba de o groază de multe alte fete care de-a lungul anilor au fost omorâte sau chinuite, violate și nu s-a făcut absolut nimic. Tinerii au scandat, ieșiți din casă dacă vă pasă, corupția ucide, 112, cum să am încredere în voi și au afișat mesaje precum Alexandra sunt și eu. Niște fetițe sunt dispărute sau moarte, nici măcar în acest moment nu știm, atât mai bine de o săptămână, iar nimeni nu ne dă răspunsuri, suntem mințiți, suntem conștienți de tot ce se întâmplă și că nu se mai poate în mod care decurg lucrurile în țara noastră. Și vrem să se schimbe ceva, pentru că nu vrem să părăsim țara, vrem să stăm aici și vrem o schimbare, nu doar niște demisii simple, vrem ca lucrurile să se schimbe foarte bine. Protestatarii au ținut și un moment de reculegere. Ei spun că vor continua protestele până când ancheta va oferi toate răspunsurile pe care le așteaptă. Între timp, ancheta de la Caracal a fost preluată de procurorii DIICOT din structura centrală, iar CSM decide astăzi dacă îl suspendă din funcție pe procurorul Cristian Popescu, cel care nu ar fi permis polițiștilor să pătrundă în casa lui Gheorghe Dincă înainte de ora 6. Ancheta inspectorilor vizează exercitarea funcției cu gravă neglijență. Vă reamintesc, poliția și parchetul au intervenit în acest caz după 19 ore de la apelul Alexandrei. În contextul cazului de la Caracal, guvernul vrea să treacă sistemul 112 de la STS la Ministerul de Interne. Anunțul a fost făcut de vicepremierul Mihai Fifor, care conduce interimar Ministerul de Interne și care a confirmat într-o intervenție televizată că măsura face parte din proiectul care va reuni dispeceratele poliției, pompierilor, ambulanței și serviciului de urgență SMURT. De altfel, despre reforme în sistem a vorbit aseară în cadrul unor declarații de presă de la Palatul Victoria și premierul Viorica Dăncilă. Am mai dispus ca în zilele următoare să se prezinte măsurile necesare pentru punerea în aplicare a legii registrului agresorilor sexuali. Asta înseamnă, în primul rând, evaluare rapidă a necesarului logistic și bugetar pentru evidența concretă a tuturor celor care se fac vinovați de asemenea infracțiuni. Să ajungem cu măsurile până la cea mai mică secție de poliție din cel mai îndepărtat colț din țară. Viorica Dăncilă a reluat și o temă pe care o abordase ieri în cursul unei conferințe la sediul Ministerului de Interne. Premierul a spus că ar fi existat o concentrare exclusivă asupra luptei împotriva corupției, în detrimentul eforturilor de a combate criminalitatea organizată. Fără milă, fără amenajamente, declar război împotriva criminalității. Lupta împotriva corupției trebuie să continue, dar trebuie să o canalizăm din zona de spectacol și de alocare exclusivă de resurse și atenție către zona de prevenție, către instituirea unor mecanisme care să controleze și să prevină acest fenomen. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Pensiile speciale vor avea un sistem de impozitare gradual între 10 și 50%. Datele ar figura într-un act normativ pregătit de guvern. Aflăm toate datele de la Andrei Paleu. Pensiile sub 2000 de lei nu vor fi impozitate, iar cele între 2000 și 7000 de lei vor fi taxate cu 10%, potrivit agenției Mediafax, care citează un document ce ar fi în lucru pe masa executivului. Impozitul va ajunge la 30% pentru pensiile cuprinse între 7000 și 10000 de lei și la 50% pentru cele care depășesc 10.000 de lei. Impozitul va fi aplicat doar pensiilor speciale, nu și celor din contribuții, după cum precizează sursele citate de agenție. Măsura vizează aproape 4.000 de persoane ce au pensii speciale mai mari de 7.000 de lei. Federația Elevilor din România critică inițiativa premierului Viorica Dăncilă de a amâna începerea noului an școlar până pe 16 septembrie, la solicitarea patronatelor din turism. Elevii văd măsura ca un sacrificiu în favoarea firmelor din turism, în condițiile în care data începerii cursurilor a fost fixată prin ordin de ministru pe 9 septembrie. Nici părinții nu văd cu ochi bun propunerea premierului. Iulian Cristache, președintele Federației Asociațiilor de Părinți, spune că elevii vor termina mai târziu cursurile în iunie, dacă va fi prelungită vacanța de vară, iar acest lucru îi va încurca pe cei care vor susține examenele naționale. Se va decala și închiderea anului școlar cu o săptămână, astfel încât calendarul pentru cele două examene de evaluare națională și bacalaureat vor fi și ele decalate și vom intra într-un regim termic foarte ridicat. Nu putem să le cerem acestor copii să fie atenți la în sălile de examen în condițiile în care avem în sălile de curs, în unele zone, probabil în funcție de temperatură, poate peste 35 de grade într-o sală de examen. În plus, Iulian Cristache spune că oricum vor mai fi zile libere în timpul anului școlar, iar materia va fi predată pe repede înainte. Mai trebuie să luăm în calcul și eventualele zile care probabil cursurile vor fi suspendate, având în vedere eventuale intemperii. Cele 4 zile de la alegerile prezidențiale nu au fost luate în calcul. Deja avem anul școlar scrutat cu încă 4 zile în acest moment. Dacă mai venim cu încă o săptămână, deja vorbim de o programă care oricum știți foarte bine că în multe situații și în multe școli se desfășoară pe repede înainte. Iar premierul Viorica Dăncilă i-a cerut oficial ministrului Educației Ecaterina Andronescu să înceapă anul școlar cu o săptămână mai târziu. Vă rog, doamna ministru Ecaterina Andronescu, să luați în calcul începerea anului școlar de la 16 septembrie. Sunt convinsă că este încă o măsură așteptată de elevii din România. Este vorba așadar despre o solicitare ce vine din partea patronatelor din turism. Hotelierii de pe litoral au cerut prelungirea vacanței de vară pentru a avea mai mulți turiști cazați în acest sezon de vară. Consilierii municipali din partea USR vor contesta în instanță desființarea depoului din Piața Victoriei și trecerea terenului în administrarea Societății de Transport București. Roxana Vrin, consilier USR, spune că în zonă se pregătește un tun imobiliar. Este total netransparent ceea ce se propune. Terenul ar trebui să rămână în proprietatea primăriei. Primăria Municipiului București are mare nevoie de rezerve de terenuri. Noi am votat împotrivă și vom merge în instanță pentru a anula proiectul de hotărâre. Nu este prima dată când acolo se încearcă transformarea terenului într-o dezvoltare imobiliară. Bineînțeles, este un teren foarte valoros. Ieri, Consiliul General al Capitalei a decis ca depoul din Piața Victoriei să fie desființat, iar tramvaiele să fie mutate la depoul din Titan. Astfel, un teren de aproape 35.000 de metri pătrați va ajunge la Societatea de Transport București, care îi va stabili soarta. Consilierii PNL și USR cred însă că ar fi vorba despre o decizie cu dedicație, având în vedere că mulți oameni de afaceri vânau acest teren de ani buni. Din țară mergem peste ocean. Liderul terorist Hamza Bin Laden, fiul lui Osama Bin Laden, a murit potrivit unor oficiali americani citați de NBC News. Nu se cunosc detaliile despre circumstanțele morții lui Hamza Bin Laden, unul dintre liderii rețelei teroriste Al-Qaeda. Departamentul de Stat american a anunțat în februarie o recompensă de $1,000,000 pentru localizarea lui Hamza Bin Laden, descris drept un lider al-Qaida în ascensiune, care a proferat amenințări la adresa Statelor Unite și a aliaților. Hamza Bin Laden amenința în 2018 că va organiza atacuri teroriste împotriva Arabiei Saudite. Tatăl său, Osama Bin Laden, a coordonat atacurile teroriste împotriva Occidentului, inclusiv atentatele comise pe 11 septembrie 2001. Iar la final, datele meteo, astăzi se răcorește și va ploua în mare parte din țară, de altfel 28 de județe din vestul, centrul și sudul țării, dar și capitala se află sub avertizare cod galben de furtuni până la ora 11. Izolat va cădea grindină, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vest. Și în București va ploua, iar temperatura maximă va atinge 30 de grade. Ne îndreptăm acum atenția spre noutățile din sport. Alături de mine, Vasile Constantin. Bună dimineața! Un fotbalist român și-a calificat aseară echipa în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor. Alexandru Crețu a marcat golul victoriei pentru Maribor în meciul pierdut de sloveni cu 3-2 după prelungiri pe terenul suedezilor de la AIK. Maribor se impusese acasă cu 2-1, Scandinavii au condus cu același scor în minutul 90, iar în prelungiri au înscris pentru 3-1. Alex Crețu, în vârstă de 27 de ani, a punctat însă în minutul 117 și format slovena a obținut calificarea datorită golului în plus în deplasare. Maribor va juca acum cu campioana Norvegiei, Rosenborg Trondheim. Crețu a evoluat în Liga 1 la Poli Iași, iar în Slovenia a mai jucat și la Olimpia Ljubljana. În această seară, trei echipe românești vor încerca să se califice în turul al treilea preliminar din Europa League. FC Viitorul o va întâlni de la ora 18 pe Gent, după ce a pierdut în Belgia cu 6-3. De la ora 19:15, Universitatea Craiova joacă tot acasă cu ungurii de la Honved, cu care au remizat în deplasare 0-0, iar de la ora 21:30 FCSB o primește pe Alașchert Erevan, în fața căreia a câștigat cu 3-0 în Armenia. Horia Tecău și Jean-Julien Roer au ajuns în sferturile probei de dublu în turneul de $2,000,000 de la Washington. Tenismenul român și partenerul lui olandez au depășit greu în optimi în 3 seturi, 7-6, 2-6 și 10-7 în decisiv, pe croatul Mate Pavic și brazilianul Bruno Soares. Tecău și Roer sunt favoriții numărul 4 în competiția americană, iar pe tot parcursul partidei n-au reușit niciun break. Ei vor întâlni în sferturi pe învingătorii dintre cuplul gemenilor americani Mike și Bob Bryan și o pereche formată din conaționalul acestora, Denis Kudla și filipinezul Thad Huey. Hai să ne întoarcem la fotbal, Europa League în seara asta. Cu ce echipe avem cele mai multe șanse să mergem mai departe? Păi, teoretic, FC Viitorul, după scorul de tenis din tur, așa, 6-3, zic că e mai complicat. Deși dacă ar câștiga cu 3-0, 4-1, 5-2, la scorul ăsta se califică, pentru că a dat totuși 3 goluri în deplasare. E important. Da, e greu de crezut. Craiova e pe acolo. Sunt cam la egalitate ca valoare cele două echipe. A făcut 0-0 cu Honved, joacă acasă, măcar are aportul publicului, iar FCSB bănuiesc că nu se pune problema calificării după ce s-a impus cu 3-0 în deplasare. E mai greu. Și sunt slabi armenii, am văzut în tur. Da. Așadar, sunt ceva măcar șanse de discuta la Viitorul acolo. Semăna meciul tur cu întâlnirea dintre Dinamo și Sportul Studențesc de pe vremuri, știi, când era Andone antrenor și... Da, am un scor din ăsta la 6-5, mi se pare, a făcut infart. Era să pățească la fel ca Neagoe antrenorul Sportului, Gigi Mulțescu, acum vreo 12-13 ani. Bună dimineața, Iulia Noghi, Vasile Constantin și Radu Constantinescu în deșteptarea de vară. Bună dimineața! Totul e bine? Totul este bine, mi-am luat ceaiul. Așa? Ne trezim. Ceaiul de la 1 august, când începem o nouă lună. Începem o nouă lună de vacanță sau de muncă în timpul vacanțelor altora. Altora, exact. Bună dimineața tuturor. Bună, vă mulțumim dimineața pentru că sunteți cu Europa FM. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.